Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Keeler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Biyofilya'ya ve Açık Radyo'ya kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bugün konuklarım var. Kale Tasarım ve Sanat Merkezi yetkilisi Zeynep Özler. Merhaba Zeynep Hanım. Merhabalar. Bir de Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Saade'den Emrah Kurum'la birlikteyiz. Merhaba Emrah. Merhaba. Önce Kale Tasarım ve Sanat Merkezi ile başlayalım. Sürdürülebilirlik Adımları Derneği'ni de ayrı ayrı hatırlatalım. Sonra sizi buluşturan proje veya projelerden bahsedelim. İzninle Emrah, Zeynep Özler'le başlayalım istersen. Kale Tasarım ve Sanat Merkezi neler yapar? Yaratıcı disiplinleri ve sosyal faydayı buluşturduğunuzu zannediyorum. Çok çok teşekkürler öncelikle. Çok severek takip ettiğim bir program. Burada konuk olarak yer almak benim için günümü aydınlatan bir durum. Öncelikle onu söyleyeyim. Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, Kale Grubu tarafından desteklenen disiplinler arası üretim ve buluşma platformu. Adından da anlaşılacağı üzerine biz dünyanın sanat ve tasarımla daha iyi bir yer olacağına inanıyoruz. Ve bu amaçla da çok odaklı sergiler, etkinlikler, atölyeler, buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Bizim yaptığımız tüm eylemler aslında sürdürülebilirliği hedefliyor ve spesifik olmak gerekirse sorumlu üretim ve tüketime bir çağrı bu merkezin ana çağrısı ve bu yüzden de sevgili Emrah'la ve Sade ile kol kola girdik. Çünkü bugünün dünyasında hiçbir kurum, hiçbir kişi karmaşık sorunları çözmede yetkin değil. Güç birliği her zamankinden önemli. Bunun da son derece farkındayız. O yüzden disiplin arası aralık kadar iş birliği de bizim merkezin ana odağında yer alıyor. Karaköy'deyiz. Açık Radyo'ya çok yakınız, komşuyuz. Lütfen gelin ziyaret edin. Arap Camii'nin hemen önünde bizim merkezimiz. Ve demin bahsettiğim gibi aslında derdi olan sergiler yapıyoruz, meselesi olan. Atık ve ihtimalleri üzerine özellikle etkinlik programlarımız. Şöyle birkaç sergiyi ben hatırlatayım geçmişe yönelik. Sevgili Murat Germen'le küresel ikaz, küresel ısınmaya dikkat çeken warming, warning kelime oyunu yaptığımız küresel ikaz. Disiplin arası sanatçı Aslı Smith'le solar güneşe doğru. Felek Şanon'a arta kalan, Oğuz Yalım'la kaçış noktası, bir ileri dönüşüm seramik sergisi, Silvia Bener'le, sevgili Silvia'yla yüzeyin ötesinde su gibi böyle gerçekten atık ve ihtimalleri üzerine giden sergiler ve her zaman için bizim derdimiz sadece burası bir galeri değil, sosyal fayda yaratan fikirlerin savunuculuğu. O yüzden mutlaka bu sergileri ilgili konuşmalarla destekliyoruz. Atölyeler yapıyoruz. Çünkü etkileşim ve birinci elden deneyimlemek her şeyden önemli. Çıkış noktamız İyi Bak Dünya'na demiştim. İyi Bak Dünya'na Kale Grubu tarafından pandeminin getirdiği farkındalıkla başlatılan bir hareket. Ve biz bunun aslında markalar üstü olmasını çok önemsiyoruz. İyi Bak Dünya'na şu, her bireyin kendisinden başlayarak bedeninden, zihninden, ruhundan, sokağına, mahallesine, şehrine, esnafına, komşusuna iyi bakmasını, burada bakmak ve görmek arasındaki farkı vurgulayarak ve son tahlilde gezegenine iyi bakmasını ve kendi etki alanı içerisinde elinden ne geliyorsa eyleme geçmesini önemsiyoruz. Çünkü sadece farkındalık artık yetmiyor, ilham almak, ilham olmak yetmiyor. Harekete geçmek için de cesaretlendirmek ve rehberlik etmek çok önemli. Kale Tasarım Sanat Merkezi de bu konuda en ufak bir etkisi, katkısı olabiliyorsa ne mutlu bize. Ne kadar güzel şeyler anlattınız. Orayı göresim geldi. Fiziksel mekanının olması da çok iyi olmuş. Anladığım kadarıyla sürekli açık ve sürekli bir sergiler var veya etkinlikler var. Evet, çok yoğun bir program var. Pazartesi hariç her gün açık. Birazdan değiniriz hani fiziksel mekanda neler var diye. KTSM.org Instagram hesabımızdan bu içerikleri takip edebiliriz. O çağrıyı da yapmış olayım. Böyle vaha gibi bir yer olmuş. Hani İstanbul büyük ve çok şey varmış gibi gözüküyor ama bazen olmaya da biliyor. Dolayısıyla siz onu yapmışsınız. Teşekkürler, elinize sağlık. Emrah ve Sade'den bahsedelim. Emrah'ı belki bazı dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Kendisiyle daha önce de programlar yaptık. Nasıl evrildi Sade veya yaptığınız şeyler? Onları da merak ediyorum bu görüşmediğimiz zaman zarfında. Gerçi mailleriniz geliyor, takip ediyorum sosyal medyadan ama senden dinlemek daha farklı olacak. Teşekkürler. Öncelikle burada olmak büyük bir keyif. Hem sizinle konuşuyor olmak, özellikle son zamanlarda daha da konuşulan bu iletişim ve etki iletişimi ya da sürdürülebilirlik iletişiminin konuşuyor olması. Siz yıllardır zaten bu alanda yaptığınız için sizlerle bu meseleleri konuşmak benim için ayrı bir keyif ve o derinlik ayrı bir yaratım sürecine dönüşüyor benim tarafta. O yüzden emeğinize sağlık diyerek başlamak isterim. Biz temelde aslında sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma üzerine çalışıyoruz. Başından beri aslında böyleydi. Fakat sürdürülebilir kalkınma amaçları zaman içerisinde çok tekrar eden kavramlardan biri haline gelince kavramın içi mi boşaldı diye sürekli bir eleştiriye denk geliyorduk, söyleme denk geliyorduk. Orada bir derneğin kuruluşu aslında bunu eleştiriye yönelik böyle bir neden böyle olmadığını aksi yönde bir eleştiri üzerine kuruldu aslında dernek. Kavramın içi boşalmaktan öte aslında bizim bu kavramın içini boşalttığımız gerçekliği üzerineydi. Bunun da çeşitli sebepleri vardı ve derneğin direkt o üç ana ayak üzerine kurguladık. İşte bilmeyenler için 17 amaç ve 169 hedeften oluşuyor ve biz sürdürülebilir kalkınma amaçlarını dünyada sorunlar var ve bu sorunlara ortak bir aksiyon eylemi olarak tanımlıyoruz. Orada da konu bu kadar genişken 17 amaç, 169 hedef varken işte kısa sürede derinlemesine inemediğimiz için kavram boşmuş gibi geliyor ama orada sahada olan işte aktivistler, sivil toplum ya da sizin gibi önemli aktörler sahada görüyor ki inanılmaz hikayeler var. Türkiye'de de bu hikayeler çoğalmaya da devam ediyor. Bunun temeli iletişimde. Güzel işler yapılıyor fakat bunların hem kurumsal tarafta iç iletişimde yeteri kadar yapılıyor mu? Şirketler de güzel işler yapıyor fakat çalışanın haberi yok mesela. Ya da kurumlar güzel işler yapıyor, paydaşlarının bundan haberi yok. O yüzden iletişim hem iç iletişim hem de paydaş iletişimi kısmında ele almaya başladık ve bunları yaygınlaştırmaya başladık. O tarafta yine belgesel çekimlerimiz de var. Hatta kurucularımızdan biri yönetmen olduğu için. İkinci kısım işbirliği kısmı. Çünkü işte şu an Zeynep aslında burada oluşumuzun sebebi de o. Hepimizin farklı paydaşların uzmanlık alanları var. Fakat bizim üretim dediğimiz mesela aslında bu farklı paydaşların bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor. O yüzden ne kadar farklı paydaşlar ortak işler yaparsa o kadar aslında çok daha katma değeri yüksek ve etki alanı geniş işler çıkıyor. O yüzden biz ihtiyacı anlayıp doğru paydaşları bir araya getiren işbirliği ağları kuruyoruz kurumlarla. Üçüncü ayak ise çalışan katılımı. Şirketlerle de yakın çalıştığımız için o tarafta şirketin bir sürdürülebilirlik stratejisi var. Çalışanın bıraksanız iş dışında yapmak isteyeceği ya da değer odaklı yapmak istediği bir sürü şey var. Fakat ikisi ortak bir yerde birleşse bile bunun ortaya çıkma alanlarının çok sınırlı olduğunu gördük. O yüzden çalışanların var olan işte bu sorunlara çözüm üretmek için şirketin sürdürülebilirlik stratejisine nasıl dahil olur ve bunun neresinden ne şekilde tutabilir diye çok atölye çalışmaları farklı organizasyonlar yapıyoruz. O yüzden özetle sürdürülebilirlik için iletişim, işbirliği ve çalışan katılımı üzerine aktiviteler ve çalışmalar yapıyoruz. Peki Kale Tasarım ve Sanat Merkezi ile Sürdürülebilirlik Adımları Derneği bir projede bir araya geldi. Bu proje nedir? Nasıl doğdu? Önce bundan bahsedelim. Sonra hani nasıl bir etkiler bekliyorsunuz veya kimlere nasıl erişmeyi, nasıl evrilmeyi, ne kadar devam etmeyi onunla daha sonra devam edelim isterseniz. Aslında şöyle oldu. Hani demin bahsettiğim güçlerimizi, kaynaklarımızı nasıl birleştirebiliriz? Nasıl daha çok etki yaratabiliriz? Üzerine kafa yormaya başladık. Bizim şöyle bir derdimiz vardı. Derdimiz çok bizim. Yani güzel bir şey de dertli olmak. Yani hani dert olunca hani sorumluluk alıp Hani çözüm de geliyor. Bir şeyleri dert etmek mühim. Kütüphanemiz var burada. Birinci katımızda. Özellikle de sanat, tasarım ve sürdürülebilir mimari alanında özel bir koleksiyonunda ev sahipliği yapıyor. Bu kütüphane herkese açık, ücretsiz ve gerçekten hani kur fiyatlarının da fırladığı bu dönemde başta öğrenciler olmak üzere gençler ve yaşam boyu öğrenmeye inananlar için aslında çok zengin bir kaynak sunuyor. Biz bu hem bu kütüphaneyi biraz daha geniş kitlelerin kullanımını açalım, hem de bugün bu işte haz ve hız çağı diyoruz. Bu kadar böyle herkes iki aforizmayla düşünce ürettiğini düşünüyor. Sosyal medyada sürekli bir bombardıman altındayız. Esas hani kalıcı olanın bilgi olduğunu, derinlemesine, demin Emrah'ın da ifade ettiği gibi derinlemesine bir konuya bakmanın önemini, kitap kokusunu, kütüphanelerin zamansızlığını altını çizmek istedik aslında. Temel çıkış noktamız buydu. Ve bunu da sürdürülebilirlik üzerinden kurguladık. Çünkü sürdürülebilirliği aslında kitaplar üzerinden okuyarak daha geniş pencereler açmak istedik. Hatta Emrah'ın güzel bir anısı var, belki birazdan anlatır. Ben de hafta sonu gazetede Zülfü Livaneli'nin bir röportajını okudum. Yaşamda sadelik, düşüncede ihtişam diyordu satır aralarında. Bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü bugün anladığımız anlamda değil ama ne kadar sadeleşirsek ama düşüncemizde ve kendi evrenimizde ne kadar ihtişamlı olursak aslında bizler de dünyada daha iyi bir yer olacak. Bunun yolları nasıl üzerine kafa yorurken, ben fikir doğurmayı çok seviyorum ama Emrah'ın sürdürülebilirlik konusunda ve bunun nasılı konusunda çok kıymetli fikirleri ve tecrübesi vardı. Bu noktada Emrah'a döndüm. Kesinlikle. O tarafta aslında yine aynı yönlere bakıyoruz dedi Zeynep. Kesinlikle öyleydi. Çünkü işte yine bu sürdürülebilirliği tanımlarken kavramın içi boşaldı diye, artık Wikipedia üzerinden tezler yazıldığı bir dönem kitaplara vakit ayırmak, konuların derinlemesine inmek, bu söylemleri derinleştirmek ve daha detaylı aslında tartışma alanları açmak için hep bir emek harcamak ve bu emekler doğrultusunda farklı şeylerle ilişkisini kitaplar aracılığıyla aslında güzel bir pratik yapabiliyoruz ve bizim dünyamızda zenginleştiren meselelerdi. Ki 17 amaç diye tanımladığımız bu kavramların hepsi bu kadar derinken yani sığ diye bırakamazdık şey tarafını. O yüzden hem işin bu kitap tarafını aktarmak da bizim için ayrıca bir kıymetliydi. Çünkü o sanat ilişki kısmı da bizim dernek öncesi Çevreci Etkinlikler diye platform vardı ve orada 2015'te çevre ve sanat buluşmaları da yapıyorduk mesela. Hepsi buna böyle sanat, okumak, üretmek, birlikte bir şeyleri dönüştürmek diye tartışınca böyle bir kitap çıktı ve acayip bir proje çıktı ve acayip heyecanlandık. Tam işte bu projenin çıkış anında Marmaray'da gelince kitap okuyordum ben. Yüksek sesle bağırarak gelen bir tatlı bir amca vardı. 60'lı yaşlarda falan. Ya dedi, ne güzel kitap okuyanları Marmaray'ı da görmek vesaire dedi. Bu kadar bilginin sürekli pompalandığı ve artık görmek istemeyeceğin şekilde bilgilerin sürekli sana verildiği bir dünyada vakit ayırıp gidip kitapları seçmek, o kitaplar arasından kendi ilgi alanında bir şeyi alıp okumak müthiş bir başkaldırı dedi ve projenin aslında ne kadar amacına hizmet ettiğini hemen gelip Zeynep'e anlattım zaten o gün ve acayip heyecanlandık ve gerçekten müthiş motivasyonla ilerledik ve projemiz de o şekilde başladı. Çok güzel bir proje. Bir de tabii şu yönü var, hani derinleşmek, başkaldırmak, biraz daha gerçek dünyaya dönmek. Ama gençlerle konuştuğumda, ki hani hedefleriniz arasında gençlerin önemli olduğunu konuşmuştuk program öncesi. Gençler şunu söylüyorlar, yani sürreallik de çok önemli bir şey. Ne zaman sıkılsalar, bunalsalar, dünya üzerlerine gelse daha böyle crossover diyebileceğimiz ve daha fiction'a yakın kitaptan bir sayfa okuyarak kendime geliyorum, tuvalete kaçıyorum, bir sayfa okuyorum, kendime geliyorum, sonra gerçek dünyada devam ediyorum diyebiliyorlar. Şunu söyleyen gençler de var, hani yalnızlıktan bunalmadın mı sorusuyla karşılaşan gençler, o kadar çok kitabım var ki, o kadar çok dünya var ki, hani bunu bana bir insan veremez veya işte birkaç insan veremez diyen gençler de var. O açıdan da bu proje gayet önemli görünüyor. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Daha sonra devam edelim. Hem ismiyle hem de nasıl devam edeceğiniz konusuyla. Billy Idol'dan Rebel Yell'i seçtim. Onu dinleyelim. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Biyofilya programındayız. Ben Nurhan Kiyılır. Billy Idol'dan Rebel Yell'i dinledik. Konuklarım var. Kale Tasarım ve Sanat Merkezi yetkilisi Zeynep Özer. Hatta daha önce de Açık Radyo programcısı. Ve Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Saade'den Emrah Kurum. Projelerini konuşuyorduk. İsmiyle başlayalım isterseniz. İsminin üzerine çok kafa yorduk. O üretim sürecinin önemli bir parçasıydı diyebiliriz. Şarkıdan önce bahsettiğim İyi Bak Dünyana hareketine bir referans var isminde, Bir Dünya Okumak Projesi'nin. Burada aslında çift anlamlı, hem dünya kitaplarla daha iyi bir yer olacak, biz böyle inanıyoruz. Kitap severlerle diyelim, bibliofillerle ve kütüphane ziyaretçileriyle. Hem de her kitap aslında kişinin, bireyin kendi dünyasına açılan pencereler, bir dünya vaat ediyor. Dolayısıyla o yüzden bir dünya okumak dedik. Ve bir dünya okumak için konuk alacağımız kişilerin yazarlar da var, yazar olmayanlar da var. Yani çoğunluğu yazar, özellikle böyle seçtik. Ama seçim kriterlerimizden biri bu sürdürülebilirlik kalkınma amaçlarıyla çok iyi örtüşen, o ruhu çok iyi veren ve kendi alanında aslında ezber bozan, yani kendi kutusunun dışına çıkmış kişilerdi. Yani bu kişilerin bir kitap yazması ya da ilham verici söyleyecek sözünün olmasıydı. Ve bu amaçla örneğin Murat Yeşildere'yi konuk aldık. Murat Yeşildere zaten iş dünyasındakiler çok yakından tanıyor ama erkek egemen dünyada, beyaz yakalılar dünyasında, yönetim kademelerinde eyvah CEO doğuruyor diye son derece yüksek empati barındıran bir kitabın yazarı aynı zamanda. Farklı bir bakış açısı sunmak açısından enteresan ve programın konsepti gereği de sadece hani bizim kütüphanemizde yaptık bütün çekimleri. Çok da eğlenceli oldu tabii önü arkası sonrası. Güzel sohbet fırsatları doğurdu bizim açımızdan. Kütüphanede yaparken de sadece hani o kitabın, yazarın her yerde bulabileceğiniz kitaba dair bilgiler değil de yani bu yazar dünyasına nasıl iyi bakıyor, nereden ilham aldı, çıkış noktası neydi de böyle bir kitap doğdu ve derdi neydi ve ne amaçlıyor? Yani hep bu sorular ekseninde biraz konuğumuzu kurcaladık ve o yüzden de aslında her yerde bulunamayacak yanıtlar aldığımızı düşünüyoruz. Bütün bu yanıtları da YouTube üzerinden herkesin erişimini açtık. Yani burada aslında kendi arşivimizi oluşturmaya da gayret ediyoruz bu konuklarla. Öyle bir amacımız da var. Emrah diğer konuklardan bahsedecektir. Ben de Merve Çağlar'dan bahsedeyim biraz. Merve Çağlar kitabı üzerine konuşmadı. O da enteresan bir konuk. Bir kültür sanat profesyoneli. Derin dinleme üzerine çalışan ve konuşan bir isim. Ve bu derin dinleme meselesi mühim. Çünkü okumak kadar dinleme de bugün unutulan. Herkes o kadar konuşmakla meşgul ki doğayı dinlemek, yani sizin de hani programınızda hep vurguladığınız doğayı dinlemek, diğerini dinlemek, kendi iç sesini dinlemek mühim kavramlar ve bu can kulağıyla dinlemek üzerine çalışmalar yapan bir kişinin ilham aldığı kitap neydi? Dünyada nerelerden besleniyor? Buna referans vermek ilginç. Onu da gelecek hafta yayınlayacağız. Çekimi yaptık. Böyle hep dediğim gibi sıra dışı ve aslında disiplinler arasında hep vurguladık ya, farklı disiplin demek, çeşitlilik demek. Bizim en çok kıymet verdiğimiz şey bu çeşitlilik. Çünkü sürdürülebilirlik bugün kavram olarak herkes peşine takıldı, bir ucundan tuttu ve kendi maalesef yani bu içi boşaltılmadan ötürü bir kendi piyasası oluştu ya sürdürülebilirliği. Maalesef her kavram gibi bir dolgu maddesi haline geldi. Yarın öbür gün ne dersek diyelim, yeni bir dünya doğduğunda bu zihniyet değişimi kalıcı olacak. Ve bu zihniyet değişiminin temeli de aslında kendi bakış açısının ötesine geçen, diğerini dinleyen, soruna değil çözüme odaklanan ve işbirliği yapan kişiler oluşturacak. Doğru güçlü çözümler üreten insanlara ihtiyaç var ve böyle bir platform hazırlamanız da çok hoş gerçekten. Şimdi diğer örnekler üzerinde de durup programı kapatalım isterseniz. Emrah, sen de sanırım diğer Tabii örnekler. ki. Hem SADE'nin, yani Sürdürülebilirlik Adımları Derneği'nin hem de KTSM'nin YouTube kanallarından erişebilirler bu arada. Çift taraflı erişim olması açısından da öyle bir yolu seçtik. Bu derinleşme meselelerinin özellikle kitaplar üzerinden farklı odak alanları vardı. Hani sadece sürdürülebilirlik ve sanat ilişkisinin temelinde. Örneğin şu an özellikle pandemi dönemiyle insanlar kurumsal hayatları nasıl sorgulamaya başladı ve gerçekten etki odaklı işler yapmaya başladı. Fakat bundan 10 yıl öncesinde bu konular bu kadar popüler değilken Beliz Kudat mesela Yoldan Gönüllü Çıktım diye bir kitap yazıyor ve kendi iç dünyasında bir anlam arayışına yönelik bir çalışmalar yapmıştı. Ve onun mesela ilham veren hikayesi var ve ki o zaman hiç sorup örnek alabilecek kimse yokken dijital araçlar bu kadar etkin kullanılmazken bu yollara çıkıp işi yapması ayrı bir ilham veren bir konuydu. O yüzden Beliz Kudat'la gönüllülük ve sürdürülebilirlik, sanat, bir şeyleri sorgulama, etki odaklı işler yapmayı aslında gündeme getirdik. Gül'ün Yücel ile biraz daha bu sürdürülebilirlik kavramı yine onunla da toplumsal cinsiyetin farklı alanlarına da değinerek genel bir sürdürülebilirlik nedir, neden bu mesele bu kadar konuşulmaya başladı ve neden şirketler bu dönüşüm süreçlerini konuşuyor ele aldık. Ardından Buket Uzuner ile özellikle bu edebiyat ve sürdürülebilirlik, edebiyat ve etki işlerini konuştuk ve orada hem tarihe dönüp geride tarihsel bağlam içerisinde bizim kültürümüzde bu mesele nasıl yer alıyor hem de edebiyatı bu nasıl yansıyoyu masaya yatırdık farklı temalar özelinde. Bir de sürpriz bir konuğumuz olacak. Onu da daha çok işin bu içe dönüş kısmında psikolojik olarak aslında kendimizi bulma anlam arayışımız yine bağlamında masaya yatıracağımız konular arasında. O yüzden bu meseleler derinleşmeye ve farklı odaklarda ilham vermeye devam ediyor. O yüzden Devam ediyor. bunların YouTube üzerinden herkesin erişimini açmak bizim için de ayrı bir keyif oldu. Çok güzel. Ayrıca bir araştırma yapmadım ama gördüğüm kadarıyla hani çoklu disiplinlerle haşır neşir olmak insanı daha zenginleştiriyor. Yani sanatçılara da baktığımızda farklı disiplinleri birleştiriyorsa çok acayip işler ortaya çıkıyor veya iş hayatında da öyle. Herhalde zenginleştiren bir şey. O açıdan hani platformunuz gerçekten zengin. Bu program serisine de devam edebiliriz. Tadı damağımızda kaldı. Çok teşekkürler katıldığınız ve projeyi paylaştığınız için. Biz teşekkür ederiz davet Biz için. teşekkür ederiz. Tadı damağımızda kaldı. Eksik olmayın bizi gördüğünüz ve kıymet verdiğiniz için. Gerçekten öylesiniz. Devam edeceğiz. Ve bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.